فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كالوحة عاونا قضى بداءات كمق ليسان وحاكم دا أسكري كتير سندولة دفدرالك أوكو داو عمي قرح كان عيدك مدى أفقويه الشبه الله وصي عيدا مدى دولة دفدرالك أولا بقف أو شعب أهكو توقتي ديگان كبريره الشبه الله وصي dagaaliyaha nada shabab ul mujahideen oo xalay furiyay weeraro kadan ah jishaayaha ila jiriyashooda idaacadda islaamiga ah al furqaan oo markii labaad tamaysay baahinta tafsiirka quraanka kariimka ah korneel la shaqeeya sirdoonka jishaayaha iyo dawladda oo sheegay ciidamada dawladda federaalka in ay kufsadeen haween kadibna ay ka masaafuriyeen muqdisho xaflad loo qabtay 39 arday oo ka qalin jabisay macxadka qurtuba ee shabeelaha hoose qodobadaasi iyo xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka wa markal iyo dhuuxa وهبين نمو سنين أفر يطبنك بشد القعدة سندكون أفر بقول أفر تنية سدح ده هجريغة وافق سنة لبي يطبنك بشد لحاد سند لبدكون إيا لبي لباتنك إي ميلاديغة قضبك أغهرية إي برنامج كان وحو نقونية قرح للا إيكتاي عيدا مدى الدولة دا إياك دعاي دق مدى أفقوية إي شابي الله وسي قرح حاسي وحو ناوع كسو قاري أسكاري كتير سن عيدا كالوو الرأي geeska kale ciidamada shabaab ul mujahideen saacadii la soo dhaafay waxa ay qaadeen weerar kadan ah shishaayaha ila jiriyashooda muqdisho dagaal ayaa xalay lagu qaaday fariisan ciidanka dawladda ay ku leeyihiin jaamacadda shabeelle ee dowladka muqdisho jubooyinkan ciidanka mujahideentu waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xira ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hoosingow bayn hadaan eegno qarax ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo saldhig ku leh halka la yiraahdo makuudo ee magaalada baydhabo shabeelaha hoose xalay waxaa la weeraray saldhigyada ciidamada dawladda iyo shishaayuhu ku leeyihiin degmada Qoryooley. Mujaahidiintu sidoo kale waxa ay weerareen ciidamada ku sugan degmada Buulmareer ee shabeelaha hoose. Sidoo kale xalay waxaa la weeraray xir ciidamada shishaayaha ay ku leeyihiin deegaanka Buurculow ee hoostaga degmada Baraawe. idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad nagala socotaan. Waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan deegaanka Bariire ayaa maanta halka waxa ay ku toogteen laba qof oo shacab ah. labada ruux ayaa ka yimid beer ku taala deegaanka, waxaana askarta dawladda ay indhaha ka xireen labadaasi ruux iyagoo geeyay iskuulka Bariire halkaas oo ugu dambeyn ay ku toogteen. wiilashan oo da'doodu ay ka hooseyso 20 sano ayaa dhiganayay dugsi lagu barto qur'aanka kariimka. nin adeer ah mid ka mid ah wiilasha ayaan qadka taleefoonka ku wacay, waxaana wax ka weydiiyey falka dhacay. wallaahi maanta wiilal yar yar oo arday ah oo dugsiile ah oo saaq aabo ordeer u dirsay waa arday u dirsaday haye markii soo hoydeen ajiti loo istaagay waa la qabtay wajiga laga xiray xafada lala dhahay haye iskoolka geeyay waa la dhahay waa gartay markuna ma gumaado ayaa magaalada nolol ma jirto ku xiran shabaab walaal leeyahay xafada lagu xunaayo doktor xafada lagu xunaayo imise ruux ayaa dhintay laba dhimatay saddexna dhaawa waay dhacdada halkee bay ka dhacday yaana geystay kuwan oo mooyaanta geystay mooyaanta iskoolka oo Bariire ka dhacday iskoolka Bariire ardayda iskuulley miyay ahaayeen mise dugsi qur-aan bay dhiganayeen dugsi qur-aan dhiganayeen dugsi qur-aan laba wiil oo muntamanta loo jiro la dilay ma garatay waa gartay mar dhabkaasa meel jiraay gumaad weynana nagu haya waa nan dhameeyo haya marka wiilasha markii beeraha ay ka yimaadeen miyay inay qabteen oo iskuulka geeyeen bay halka ku toogteen narka ilmaha beera aabooda saa ku diray beera daanyara soo gudubleysa beera ay waa arday yuri marka beeraha waa arday tageen waa soo laabteen jidka u istaageen waa qabteen wajiga ka hareen iskoolka geeyeen waa laayeen laba wiilo saaxiibay ahaayeen markii wiilasha dileen meedkeen soo qaadnay mudaharaadan ku qaadnay wundiya meed geeynay habadan la lahayna gabar oo qaliimin iraadan waa dhaawaantay wiil oo ali liirado ali maxamed liirado waa dhaawamay algaraw liirado waa dhaawamay wiil yar oo kale waa dhaawamay sidaa wiil jirto gaar sidaa qof labada wiil ee la dilay iyagana ka waran magacyadooda magacyadooda waxaa la abdi maal hasan maxamed abdulaziz yaa la kala adigu maxaad u tahay marka adeer baan ahay adeer baan ahay waa jirin ID karaan qabaa nafta ID ayuu ku haystaa baan banaayaa keeba adeer u tahay wiilkee abdi maal hasan waa gartay marka wiilasha ka waran magaalada ma laga garanayo beriiro maasha allah maasha allah maasha allah wiilashi beriiro ku dhasheen beriiro lagu yaqaana waa la yaqaana haye haa beriiro lagu yaqaana waa la yaqaana ma u tagtay marka ciidanka ma weydiiseen falka ay geysteen waa dalo joogna waa dalo meedka dadka u qaanay buundo oo leey waa ka tagni cunadaana waa ka tagni haye maxay leeyihiin marka ay waa baareyna haa baara waa baareyna ay raheen waa gartay iyagana dilka geystay waad qubtaan soomaa naamta billahi naamta billahi waa loo jeeday oo ay arreen arkay habadiin oo soo qaanay faaya faala ku laayeen faal horey ka waran dilal nuucan oo kale ah magaalada ma ka dhaceen wiil kale daraad lay dileen oo isbuuc laba isbuuc laga joogo maxay u dileen isna wiilka mooto saaranay waa ka dejiyeen mobaalkeena dhaheen walaalka oo diiday habada ku dhufteen maxay dareemayaan waalidka waalidku maxaa dareema waa adii ka rabay aabbihiis haduu iyo hooyo dhulka lagu hayaa labada dhulka lagu haya oynayaan dhulka lagu haya waa qaylinaya waa qaylinaya hadda dhacdo ka waran xilliga dhacda goormay ahayd sideed maalinimo ahayd haye wiilasha rasaasta halkee bay ka haleeshay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullahi sala allah maskaxadoodii banaanka taallaa meel xabad meel sufiyow ma laha jirkooda haye jirkood meel ufiyow ma laha waa gartay dadku waa go-aansadeen saaqeeda iyo shalaygu waa go-aansadeen inay magaalada diyaar loo yahay sii doonku noqoto inay noqoto laga yaabab hadda sidee noqonaysaa Kornel Mucu oo la shaqeeya sirdoonka dowladda federaalka iyo sirdoonada caalamiga ah ayaa sheegay sirdoonka dowladda federaalka ay kufsadeen 4 gabdhood kadibna ay ka masaafuriyeen Muqdisho iyagoo u diray gobolada dhexe. Kornel Mucu ayaa ka mid ah saraakiisha sirdoonka ee sida weyn ula soo shaqeeyay dowladda federaalka waayay ugu dambeysayna. waxa uu la shaqeynayay Fahad Yasiin oo soo noqday agaasimaha hay'adda sirdoonka dowladda waana nin wax badan og kornelka waxa uu sheegay in gabdhahaasi loo geeyay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka looguna handaday haddii Muqdisho lagu arko in la dilayo marka waxa waa gafafkaas oo dhan oo ka dhacay waa in dib u eegid lagu sameeyaa dadka Soomaaliyeed cadaalad ay helaan dadaan la dilay dadaan la afduubay dokumentiyal waxaan haynaa gabdha afar oo muxuu ahay la kufsaday oo la afduubay oo marka dambana nin wasiir oo nin oo xildhibaan oo aan magaciisa hadda aanan la wadaagin dadka loo geeyay oo liri anaa damiinanayo haddii aan xamar ku aragna madaxan ka dib jibinaynaa gabi waxa loo laaray galmudu baa loo laaray wayahay marka waxa idinku soo maqan xalqada 79aad ee xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan fadiilatu sheekh nuur macalin abdiraxmaan ayaa noo soo jeedin doona ay dhageysaboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله سبحانه وتعالى وحوره عالم الغيب الا وامدك وحنا مقن اونك كمقن اسوك غيب كاس اذا هو دبا دالحسي هي ما جرى فلا يثير دالحسي ما يومجي ما على غيبه غيب كيس الا اسو او لغوني هي قال كيس احد انا احد ما دالحسي إلا من ارتضى روح ألا كراد نوضمه يعني من رسول رسول حقي جاءه كراد نوضمه فإنه ألا يسلك وحوقات سينا بين يد من بين يديه رسول كهورتي ومن خلفه كذا سجا رصدا عيدا ديارة يهود أو رحصيها يعلم سوء هذا قال لي أن قد أبلغوا إني قرسيا رسوش رسالات ربهم ربي قد فرميس إي قرسيا ربي قد فرميس وأحاط واكوبا اللي بما لديهم رسوح هذا أختضوا كوبي وأحسا كل شيء شيء قصنوا كوبا اللي عدد حق تردوا كوبا أيضا وحيكو جرتا سورة الجن وأنا أيضا ربناه درسي نغطوه نهوري الله ربنا إنا نروح ننقود غنوحانا درسي غو كميدي هاي دروسي نتحانها هاي قرى القرات كيدو وحاي روح قرآن كيقود غن سندنا كما هرتو سندنا كما هرتو الله سبحانه وتعالى وحن نومو غضا إيا وحن نومو غن بأسيقاوك عالم الغيب وشهادة غيب كان أسالة قارة غيب كعيد الله سبحانه وتعالى ويسيا مجرت إلا روح رسول الله ورادة هذا ما oo asugana inta alla ugu tala galay oo uu wixyooday ayuu haystaa wax dhaafsan nabigu shaqo kuma leh wadina muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay walaw kuntu a'lamu al-ghayba lastaghthartu min al-khayr wama massani yasuu inana illa nadhir wa bashir yaani waxa uu leeyahay wax alla igu soo hagaajiyay bas ina tira marka anuu waxa waa yunuska waxa uu ogtahay waa gaalo in la ah fahmay ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma وإن الله بحال آياته على غفك الديدة وإن الله آياته وحكو فيري لحي وحكو يقلعي إنها كو آقا أدوها داتلة أنه قرآن مرة وفيري ماي عجل الله فيري ماي آيات كونية آياتها داتلة بحال أركايا وهاتيدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سيدا درت هذا علمي كان وحو كوشيغا قبر إيا وحي كدن بيوكا غور بحيها الدونكو كا غور بحيها لكن علمي يونسكو وحوكو الأكفر ده ظاهرة من الحياة الآخرة لابتا نور بكم يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم على إخرتهم غافلون تاسا مركا وحربا غيب كألك ليها أك رسول كيسونا وش رسول شيسا وشيغيو أصوه وغصو كوبامو يعني وحكا لأيوغر كوبامو عدك لابس كداف والله سبحانه وتعالى محتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده قول لو حن يدي سوق بين دونا حفلة أي كوكا لنجيبين أيان صدنا إسقال أرضي أو لو خبتي معهد كخرطبة فرع عيسى شبه الله وسه برص مركان إذا عد إسلامي جاهي الفرقان أيام مركي لبعض ما يسي باهين تفسير كقرآن ككريم ك أو سجوك تأه أن أباهين أيني ضد بدن وإذا عد كأجسته قبلك للدوان أيه كفى إديستي تفسير كأو آخرين أيه الشيخ محمد إسماعيل haddaba waxaan caawo idin soo gudbinaynaa aragtida dadkii ka faa'iideystay tafsiirka waana bulshada degmada Sako ee wilayada Jubbooyinka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigu ah magaciiga Maxamuud Macalin oo ka mid ah ganacsada degmada Sako haddana kuna xirnaa tafsiirkii ka baxay idaacadda Al-Furqaan oo inoo turjumay Sheekh Maxamed Ismaaciil qiraalahaasiyo awl waxaan u mahadcelinaynaa Allah Allah soo inoo suurtageliyay inaan dhageysano oo aan dhameysano markii kuwaad markii labaad tafsiirka Sheekha mahad labaad waxaan u celinaynaa hadana idaacadda Al-Furqaan oo haddii jeer u taagan u gargaarida iyo garab istaagida diinta Islaamka iyo dhammaan muslimiinta ku nool dunida caalamka in ay gaarsiiso wax kasta oo qosaya diinta Islaamka iyo horumarinteeda. Marka labaad tafsiirka Sheekha aan ka dhageysanay markii kuwaad oo idaacadda ay qabatay aad baan u fahannay. Markii labaad waxaan ka mid ahay inuu dadka ku xirna oo haddii jeer dhageysanay saddexda waqti oo casharka uu baxay mar labaad bay inoo celiyeen oo hadana oo rigaal celisa isla tafsiirkii oo si fasiix sidii hor ka fiican loo yar bixinayay haddana aad baan ugu xirnaa waan dhageystay marka aad baan wax badan ugu fahanay. Sheekh wuxuu ka mid ahaa dhigi karaa culimada ugu wanaagsan oo tafsiir xagga balaaqada haday noqoto xagga tafsiir ahaan suu u kala sharaxay suu u kala dhigay suu ummad wax u fahansiinayay qeyr Allah siyo sheekhana sheekhina wanaagsan buu ahaa. Marka waxaan ka codsan lahayn idaacadda Al-Furqaan in marka maadaama tafsiirku waa mid khayr badan oo faa'iido badan uu haystay oo bulshada u heeyay in tafsiirkan loogu soo celiyo mar saddexaad oo loogu celiyo si faa'iido inoogu socoto intaasan dhiila. Magacaygu waxa la yiraahdaa Abukar Cabdi Aadan Abukar Jabane oo ku nool degmada Saako. Waxaan ka mid ahay dhageystayaasha casharka tafsiirka Qur'aanka Kariimka ee ka baxa idaacadda Al-Furqaan. Casharkii tafsiirka Qur'aanka aan kala soconay idaacadda wax badan ayaan ka faa'iidnay oo aan soo dhageysanay laba jeer loo dhameeyay idaacadda waxaan ka codsanaynaa inay mid saddex mar saddexaad ay noogu celiso sheekh maxamed ismaaciil iyo bahda idaacadda alfurqaan oo inoo soo daadihinaysay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo dembigoodana la hadhaafo anigoo ee magacaagay madkuuso ka mid a ganacsatada degmada saako haddii aragtiday ku dhiibada tafsiirka qur-aanka kariimka oo idaacadda lama biyaaj oo kale ku bahay maasha allah horta boqolkii boqol lamad biyaaj ba dhegan sidan ardaydiisa ku mid ahay weliba hata mimory inka duubinyaha mar kastaba dhegan siday ma ku daalo dhegansashadiya sheekha ilaahay ajar badan ku si waqtiga usi bii iyo si usaaninka gaabi iyo waqtiga yaro usu biyaay waan eldin ku faa'iidaysad oo qeybta hoose ku bilaabay ilaa iyo faataxa oo aan ka sarreyta qur-aanka usi lamada biyaajiba ninjiyey may ballanaha ilaahay booska sati rooga ka ammaansada mar saddexaadna idaacadda may ku codsada faday ini haniinka nagta wabilahi tawfiq bismillaahi raxmaani raxiim magahay mel eray macalin cabdulaahi degmada saaka kuwa ka nool insha allahu tacaala tafsiirkii oo idaacadda alfurqaan allah barakeeya tafsiirkan idinka socday markii la maadan iyan dhamaaday insha allahu idinka faraxsana runtii qol badan idan badan ku faa'iidaysani sheekha sheekh aqoontiis idan sareyd oo tafsiirka iyo culumta kaleba tafsiirka idan ku faa'iidaysadi mar kale lagu faa'iidaystay cilmi dibiga oo is tafsiirka dhexgeliyay runtii idan ku faa'iidaysadi haddaba walka shabadahay laakiin nisbada boqolkiiba siyeetan boqolkiiba todobaatan iyo shan kor oran dhaafsan yaa hadma dadkii nisbadalana tafsiirka sheekh maxamed ismaaciil inuu ka shabadan taasna mayba ka tusiyaase faa'iidada iyo ihtimaamku isleen iyo dadka ihtimaamka sheekh yuusiyan marka idaacadda islaamiga alfurqaan jazaaha allahu khayran sheekh idan wanaagsan yaanin xulli markii horeba marka muslimiinta may lahaa tafsiirka ay sifaylan dhuunsuday magacay umu maariya madrasadeedu waa umu ayman anagoo hadlaya guud ahaan degmada saako waxaan halkan ka salaamaa muslimiinta meel kastay joogaan salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan halkan bogaadin oo u diraya alfurqaan waxaan leeyahy dadaalkiinii da bulshada aad ku baraarujinaysiin laba laaba kheyrna alla idinka sii dhammaan wariyaasha maamulaha kulli waxaan ku salaamaa salaanta islaamka halkantaas kadib haddaan ka hadlo ra'yigayga aan ka dhiibto tafsiirka sheekha kheyr allah siiye miisaankiisa xasanaadkan allah u kabintuuna soo baraarujiye waxaan leeyahay tafsiirkaasna lagu celiyo sashiiqaasaan aada u fahanno la socone in badanna waan ka faa'idnay ilaahay subxaana wa tacaala isagana khayr miisaanka xasanaadka allah u saaro ana waxaan ka faa'iiday wax badanaan ka faa'iiday in mara tafsiirka inaan aada ugu fahanay isagiina lahdajiisa aada u fahanay ilahay khayra sii tiro badan waxaan ka faa'iidaystay aayada tafsiirka ka mid ah akhrina haduu laa idmo insha allah wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man qof yaquulu dhahay aamanna waan rumaynay billaahi alla walyowmi alaakhiri maalinka dambe wamaa humana han bimuminiina kuwa la rumaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacayga ku bilaabaayo umu cabaas waxaan salaamayaa muslimiinta guud gaar ahaan adeecadda alfurqaan walaalaha noo suurtageliyey inay noo soo joodiyaan mise nala socodsiiyaan tafsiirkeennii dhammaaday laba goor insha allaahu tafsiirka waa la soconay waanan maxaal dhahayay ka fahannay waxyaalo badan tafsiirka qur-aanka ka mid ah waxaan codsanaynaa annagoo ah gabdhaha degmada saako ku nool waxna ka barto madarasada uma ayman waxaan aada u jecelnahay in tafsiirkina loogu soo celiyo maadaama aan sheekeennii baranay oo la qabsanay haddana in loogu soo celiyo mar saddexaad ayaan ka codsanaynaa walaalaha tafsiirka wax badan ayaan ka faa'iidnay maasha allah waxyaalaha aan ka baranayna waxaa ka mid ah aayad ka mid ah bismillaah laa tajidu heli maysidna maxamedow qooman qoom yu'minuuna rumeeyey billaahi allahi walyowmi alaakhira maalinta aakhiro waa duuna xiriirinaya man qof xaadallaaha alla la colaytama iyo rasuulu rasuulkiisa walow kaanuu haba ahaadeena aabaa'uhum aabiyaalkooda ow abnaa'uhum masan ciyaalkooda ow ikhwaanuhum mase walaalahooda ow cashiiratahum masan qaraabadooda ulaa'ika kuwaas kataba uu qoray fii quluubihim quruubtooda uu ku qoray alle aliimaan iimaan waayaduhum wuu ku xoojiyey biruuxin ruux minhu alla xaggiisa ka ahaaday waydukhiluhum wuu gelinayaa jannaatin janooyin ee tajrii soconayso min taxtihaa hoosteeda alanahaar wabiyaal khaalidiina way ku waarayaan fiiha dhexdeeda radiallaahu alla wuu ka raali noqonayaa canhum ayaga waradduu way raali noqonayaa canhu ayagana ulaa'ika kuwaas la soo sheegay xisbullaahi waa alle xisbigiisa alaa hooyay baraarugay inna xisballaahi alle xisbigiisa hum ayaga almuflixuun oo kuwa liibaanay bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah asmaa axmed kana mid ah ardada wax ka barata madarasada umaayman kuna taala wilaayada jubbooyin gaar ahaan degmada saago waxaan waxaan baleynayaa idaacadda Furqaan oo noo soo jeesay tafsiirka Qur'aanka Kariimka inoo dhammaaday markii labaad. Waxaan codsanayaa mar saddexaad iyo mar afraad binno loogu soo celiyo sheekaynan. Waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah kuu saari. Bismillah, allahumma salli calaa sayidina Muxamed wa calaa alihi wa saxbihi wasalim. Alxamdulilah, waa Maxamed Jimcaalaqir oo jooga magaalada Saakow, marka hore Jubbooyinka, khaas ahaan magaalada Saakow. Marka waxaan ra'yigayga ka dhiibanayaa kitaabka munasalka ee Qur'aanka oo ilaadankiisa idaacaddu ay dhowr jeer dhammaysay, laba jeer la dhammeeyey, ayaan aragtideyda ka dhiibanayaa iyo sida ay ila egtahay. Marka alxamdulilah, marka ugu horreysa waxaan lenaa sheekha Allah barakeeyo ee tafsiirka maqashiiyey ummadda idaacadda dhagaysanaysa oo dhan dibadda iyo gudaha. Waa Ilaahay jannadii ha ugu beddelo, asagana ilaadankiisa waxa uu dadka baray ilaahay qiyaamaha ugu naxariisto, intaa ku camal fashana Allah u naxariisto, ku camal fanaanaan leenahay. Idaacadda waxaan leenahay iyadana axsanto ajira kalla, waa dalaasheen dadaalka ku sii wada oo siyaadiya, waa khayr iyo nimco Ilaahay jannaha idinkugu beddelo. Marka waxaan leeyahay Qur'aanka isaga ah in lagu soo celceliyo oo intuu awood loo leeyahay lagu soo celiyo ayaan codsanayaa oo ra'yigayga aan ku darsanayaa. Jannadii firdowsana Allah na geliyo, naarna Allah naga xoreeyo. Wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horreyn, anigu magacayga runtii maanta dareenkayga lama soo koobi karo, maxaa yeelay idaacaddeena Alfurqaan jazaahumullahu khayran waxaa idaacaddu ka baxay muddo laba jeer ah, waan ka faa'iidaysanay tafsiirkii Qur'aanka Kariimka noo soo jeedinayay sheekheena Sheekh Maxamed Ismaaciil xafidahu allah raacah. Runtii waxaan leenahay dareenkaas si fiican oo ayaan u soo dhoweynayaa. Runtii si gaar ah aniga wax badan baan ka faa'iidaystay. Markana waxaan leenahay dadka guud ahaan muslimiinta ah, tafsiirkaasi Qur'aanka Kariimka ah oo maanta dhex yaalo oo aalada casriyeysan oo sida oo aan heli karno mobeela aan ka dhageysanno ama idaacadda aan ka dhageysanno oo la duuban karo memoriyaal oo maanta xilli casri aan ilaahna gaartay subxaana wa tacaala, oo casri la yiraahdo casri oo ilaahay noo sahlay elektronigana, oo nin walba gurigiisa isagoo joogo idaacadda ka dhaysan karo, baawuurkiisa uu saaran yahay, tukaankiisa uu tukaamaysanayo, oo waxaa waaye gabadh iyadoo wax karinayso oo ku jirto hooleheeda guri oo shaqo ay ku jirto ay heli karto, waxaan leenahay fursadaas runtii waa la isweydiin doonaa. Markana waxaan leenahay runtii tafsiirka Qur'aanka Kariimka aan ku dadaalno. Bismillaah, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin. Anoo magaca ka bilaabo Abu Cabdulaahi, oona roogu degmada Saako. Idaacadda Alfurqaan ee deedaanka dhow maasintii tan lamaad tafsiirka Qur'aanka Kariimka ayaa dhammaaday, oona akhriyaayay sheekheena oon eed tafsiirkan ku dhanaysada jarni Sheekh Maxamed Ismaaciil. Marka tafsiirkii si wanaagsan yanaga dhammaaday muddo badan, yawaana tafsiirkaasi wendi tafsiirkaas waxyaabo badan iyo idinku hadalaayo oo hata intala aan koobo korna. Marka jazaahullahu khayra aljazaa sheekha oo tafsiirkani akhriyaay ee deedaan maasinyi. Marka tafsiirkaas oo dhammaaday muddadaas intaas hasooti mayhay ed ed ee aan ka faraxsanna, waana dareen kanoon ed aan ka casinyi. Tan kale idaacadda Alfurqaan ed ed yaa wanaag badan in samaydi, waana kutubada la dhegaysadaanahay tafsiirka shilay islaam ee kutub badan oo diin la dhegaysada, duruus badan ha galaas muslimiintu guud ahaan may in ka baagay in ay ku faa'iideysadaan duruusta diiniga ah, khaasatan tafsiirka. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa xaflad loo qabtay 39 arday oo ka qalin jibisay macadka Qurdoba ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uulka ugu sareeya gobolka, culimada u diin iyo marti kale. Waxay ka kooban yihiin laba dufcadood, waana dufcadii saddexaad oo ay ka qalin jibiyeen 26 arday iyo dufcadii afraad oo ay ka aflaxeen 13 arday. Ardayda ayaa waxaa la siiyay shahaadooyin. Munaasabadana sidaan idiin sheegay waxaa ka soo qayb galay dad badan. Marka horena la dhageysta maamulaha Qurdoba Faraad Ciise Shabeelle Hoose. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إلهي سبحانه وتعالى بمهد إسكاله مناسبة قيمة بذن أي كوقل انجبنا يان أرديدي قرطبة إلهي سبحانه وتعالى نسوى فجيه waxaan insha Allah ta'ala umad celinaya awalan wa akhiran Allah subhanahu wa ta'ala isura galiye inta kadib baada hamdillahi wa sanaahi wa shukrihi subhanahu han umad celinaya dhamaan dadka ka soo qayb galay ee waalidiin iyo mas'uuliin iyo arday bale iyo macallimiin runti waxayno tahay farxad aad u qiim badan inaad nagala qayb gashaan sida xafladan oo kale oo ah waxaalaha inta badan u hanweynahay dadaal iyo juhdi dheer kadib insha allahu tacaala kelimada yar ee ku saabsan maxadka Qurtuba ayaan rabay insha allahu tacaala inaan si kooban u iraahdo. Maxadka Qurtuba waa maxad lagu barto daraasaad iyo maadooyin kala duwan, hal ahaato mawaadi sharciga ahaa ama ha ahaato maadooyinkii tajriibiga ahaa ama culumta tajriibiga. Waxaa loogu talagalay ardayda hamiga u leh inay wax bartaan oo bitaali mustaqbalkana inay kaalin weyn ka qaataan aqoontooda iyo siday u horumarin lahaayeen ummadda muslimka. Maxadka Qurtuba waa maxad lagu barto culumta sharciga oo aan wada garanayno noocyada kala duwan, ugu horreeya tafsiirka, xadiidka, fiqiga iyo wixii soo raaca, iyo culumta tajriibiga ah oo ay ka mid tahay riyaadiyaadka iyo culumta noocyadiisa kala duwan, fiisiya iyo ixyaa iyo kiimiya iyo juqraafiga iyo idaaro iyo xaasuub iyo turuqu tadriis oo qaabkii wax loo cashar loo bixiyo. Waa marka maxad u dhigma dugsiga sare ee sharciga, bimacnaa ardayda Qurtuba dhigataa waa arday dugsi sare dhiganaysa xagga sharciga marka la yiraahdo, oo marka ay Qurtuba ka qalanjibiyaan waxay si toos ah u awoodi karaan inay jaamacad ku biiraan ama jaamacad ay galaan. Ardayda inta badan tarkiiska la siiyo waa inay noqdaan arday thaqaafad diineed iyo thaqaafad maadibaale inay noqdaan ayaa Qurtuba u dhisan yahay. Oo maanta waxaan indhaha ku wada haynaa qayb ka mid ah juhdigii macallimiinta ee maxadka ka shaqeeya ay geliyeen ardaydii miradhalkeedii oo maanta la wada arki karo xafladana maanta loo qabtay. Maxadka Qurtuba dhowr dufucood ayaa ka qalanjibiyey maaha dufcadii ugu horreysay tan haddaan taagannahay, waa dufcadii afaraad iyo dufcadii shanaad oo maanta aad wada aragtaan oo ka qayb qaadanaya insha allahu tacaala xafladan qiimaha badan ee maantan taagannahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsan sida maxadka awalba dufacaadka uga qalanjibiyeen ba haddana uga qalanjibinayaan kuwa kalena waa ku soo xiga insha allahu tacaala sanad kasta ardaydu qalanjibiyaan. Alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala suurageliyey ayaa mahad oo dhan iska leh. Waxay maxadka Qurtuba u taagan yahay kaalin weyn oo kaga aadan waxbarashada iyo sida jiilka soo koreya looga dhisi lahaa caqaa'ida iyo waxaalaha takaaliifta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ummadda saaray si ay u gutaan shaqooyinkooda sida ugu habboon una macquulsan ayuu maxadku u taagan yahay. Muddana waa uu furan yahay, haddana uu furan yahay. Ardayda kuwii hore u baxay mithaali ahaayeen, kuwa maanta joogana mithaali u yihiin daraasaadka iyo dadaalada iyo juhdiga maxadka uu bixinayo. Dufcaadka marka aad qalanjibinaya laba dufcad oo maanta aan agtaagannahay nagala qayb galaya mahamta maanta insha allahu tacaala halka ka socota waa juhuudii dadaaladii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo suurageliyey inaan ardaydii aan ku soo saarno saddexda sano dadaalka juhdiga soo bixinayay. Maxadka Qurtuba waxaa looga baxaa daraasiisa guud ahaan waa saddex sano oo lix bilood ama nisfu sana kasta ay ardaydu qayb mustawa ay ka gudbayaan, wuxuuna ka bilowdaa mustawa tamhiidiya oo loogu talagalay ardayda in lagu soo dhiso heerkooda iyo aqoontooda laguna soo gaarsiiyo mustawayaadka ay Qurtuba u baahan tahay. Kadibna waxaa u bilowdaa mustawaha awala mustawaha saadiska oo ardayda ay ku qaataan culuum iyo kutub aad u fara badan oo kala duwan oo ardaydu yaani dhan walba ama baahi kasta ay ka heli karaan. Kombyuutarka ayaa ku jira, waxaa ku jira idaaradii qaabka wax loo maamulo, waxaa ku jirta culuumtii maadiga ah iyo tijaabada u baahnaa iyo kuwii sharciga intaba. Waa marka howlaha guud ee maxadku uu qabto wax alla wixii culuum farci ahaa noqdeen ama noqoto culuumta guud ayuu maxadku bixiyaa, wuxuuna u adeegaa bulshada sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala u qaadaray inay ka qayb qaataan ama ay ka mid noqdaan. Waana Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo suurageliyey maxamtaasi in badan oo ka mid ah inaanu qabanno si aanu u noqono insha allahu tacaala kuwa kaalin adag kaga taagan horumarinta iyo adeegitaanka diinta Islaamka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan. Waxaan Rabbi subxaanahu wa tacaala ka baryayna inuu Rabbi subxaanahu wa tacaala nala garab istaago juhdi iyo dadaalka mutawaasilka insha allahu tacaala ee maxadku qabanayo, howlihii hore u qabanayay hadduna maxadku qabanaya, dadaaladii juhdina siibay u socdaan. Kolay waalidiinta iyo inta badanba ragga booqshay arki karaan wayna ogaan karaan howlaha iyo shaqooyinka uu maxadku u taagan yahay. Intaas waa guud ahaan waxa maxadka ku saabsan. Waxaan si mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa dhammaan waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo xaflada dhalinyarada naga soo qayb gashay. si ay noola qayb qaataan barnaamijkan xafladka takharujiga iyo dufcada shanaad iyo dufcada afaraad ee ardaydii maxalka ka qalan jibisay mira dhalkeedina maanta lahayo kamida. Inta ayaana ku soo koobayaa wa subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Sheekh Abu Muslim oo kamida culimada diinta islaamka ayaa isna kelimad ka jeediyey xaflada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdu lilaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wabacd. Awalan kulankan qiimaha badan, xafladan sharafta leh oo sidaa u qurxda badan, wujuuhdaas ifaya oo leh arday, macalimiin, waalidiin, maamul, runtii waa arin aad iyo aad loogu farxo. Allah subxaanahu wa tacaala ayaan awalan ugaga mahadcelinaynaa, thaaniyan waxaan uga mahadcelinaynaa wilaayada Shabeellada Hoose iyo dowrka baariska ah ee muuqda oo itusoo itaabsi malmuus ah oo aan maanta indhaheena ku aragnay ardadaas wiilal iyo gabdhaba leh iyo waxa ay soo bandhigeen. Runtii anigu aad baan ugu imbihaaray, aad bay ii ta'thiirisay xafladan. Kadib waxaan ogaga mahadcelinaynaa macalimiintii idaaradii oo ay ugu horeyso maktabu tarbiya wa tacliim iyo waxqabadka, waxqabadkiisu waa badan yahay macaahidda Qurtuba ee ka jira wilaayaadka Islaamiga ah oo maanta wilaayaadku ay ku tartamayaan. Anigu xaflooyin horena waa ka soo qayb galay oo ilaahay nasiib waa ii siiyey inaan goobjoog ka ahaado. Min maalinkii la ta'siisinayay macad Qurtuba ilaa yowmina haada, laakiin ardar noocan u soo bandhigtay waxa ay barteen oo macalimiintooda ay bareen anigu hore uma soo arag. Jazaahumullahu khayran, ilaahay ka abaalmariyo. Qurtuba macadkan waxa weeyaan magaca uu xambaarsan yahay ayaa dareemaysaan. Wilaayaadka maalmihii la ta'siisiyey ilaa iyo maanta waxqabadkiisa walaalayaal waxaa ka mid oo la yaab leh, ardadii uu soo saaray ayaa waxay macalimiin ka noqdeen oy ahliyadii macalinnimaduna ay yeesheen markay ka takharujeen kadib macaahidii Qurtuba. Waa injaas weyn. Waxyaabaha Qurtuba aan ku soo gabagabaynaa injaasaadkeeda waxaa ka mid a ardayga ka baxa dugsi sare xamar, ilaan Qurtuba waxay u dhigan tahay dugsi sare ay u dhigan tahay. Ardayga dugsiga sare ka baxa xamar ee goobaha ridada meelay ahaataba ka baxa waxa weeyaan ma helayo wadiifo mulaa'im munaasib ku ah. Qaarkood bajaajley ka shaqeeyaan, qaarkood waxa weeyaan markii dambe ridaday waxay u adeegsataa ardayda dugsiyada sare ka baxay in ay tijniidiyaan ciidamo ay ka dhigaan. Qaar Turki baa lagu shubay ardaydaasi, soo ma jeedid? Qaar intay dibadahaas u baxeen keliyaha lagala baxay. Qaar iyaga ka mid ah Turki intaasoo san intay ku maqnaayeen waxbay baranayaan lahaa waxay soo noqdeen iyagoo suufiya, iyagoo bedelan af Turki iyagoo yaqaana. Ardada Qurtuba ka soo baxdayna alxamdulilaahi wax weeyaan goobahay joogaan ayay ka heleen shaqadooda. Tayib, intaa kadib waxaan rabaa inaan la hadlo waalidiinta. Laba waalidba waan rabaa laba kelime inaan dhaho. Waalidka ilmihiisa qalin jibiyey oo gabdhihiisu halkaa ay fadhiyaan oo wiilashiisu halkaa ay fadhiyaan oo waxqabadkii Qurtuba maanta ay soo bandhigeen kelimaan rabaa inaan yiraahdo. Waalidka caruurtiisa goobaha waxbarasho Qurtuba aan geynin oo ayna waxbarashadii haleeshiinin, madaarista ayna geynin, goobaha waxbarashada ayna geyninna, waxaan rabaa kelime inaan yiraahdo. Waxaan ku horeysiinayaa kelime kooban waalidka. Waalidiinta waxaan leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala ku shukriya. Ilaahay oo awalan wuxuu idinku nicmaystay nicmatu lawlaad, caruurtaasu ilaahay idin siiyey. إلهي عرورتينا وابد باديي المبضن بافسادي وقار دراغة استعمارة قار شنيموين كو مشقولي قار أخلاق ضوض حماتي قار وحويان دراغة اسكو الدرا قار مالي أي ليهن ما انت عرورتينا يان نور دقن عليا قار المهوضة ودما قالا قالي قار سحرة كل انتي سحرة كل انتي قار كنيسة دا يمالها سماركي كو كريشتاموبي المهي وحويان ساسا يضي عمين عرورت هذا ما أنت إنا وحكو برتان يا أو هير كاس أي مغضان إلهي كشكر يرت والد كاساسا لي ثمار تأي مرها وح برشاد وضنا آخرة أنت لجارين أدونك تكذب مني سنة أدونك واحد كذب مني سعرور بارك هو أخلاق ضو كوفي عنتها أو علمي برتاي سو مجدي يا أيات كه ليس أرضي قرطبة لجنيي مستويات ككوبات وحيابها ضرائف توحى كمدة قبر هو يذا أو أشعريات سوفية هيد إني إلى هاي السبب ودي جاي إني حق فهمته توحيد كأي فهمته وقبر قرني بطل جنايسي وحيابها جوب جوك أنا صاحي إني كمد سوم جديد مركا الدون كان وح ويان وكان لها جيبات قبة وسنيسة آخر سومها سيد النبي النواش يجينا تاج يا الله صورة يا الوالدين تهويذ يا أبا عرورته ده صابر باريي قرآن كبري علمي كبري تاج بالله حريا مركزي وحي ليه الوالدين تي محيط هاي تاج كان يو بلدن يو اسكو جوغن جبادن آنو هايسانو قرحو لبادن او انت دادك نوبان آن هايسانين مركزي واحد ليه واحد كومو طيستين عرورتي ني او آد صابر باريسين ودينك آد برتان اياد كومو طيستين بالليه والدين تا إن رجوع مانتا وحويان الدون كان فإذا سكه ليسان آخرنا فإذا سكه ليسان وحن لا يواردين ده احتسبوا أجر حسنات إلهي سبحانه وتعالى ويديست مسؤولية دي عرورتي إن كسرت إن كسر نيت أو أتقيب كم متأه وين أتجودتين كلمة قدام بيسوي للدين ده سعندها هي وعي تهاي مسؤولية دولي ويتاجن تهاي عرورتها سقل جبيي فيما بعد مشروع هذه يصير عرورتها سي أد مشروع وحبر شو أد وسي وذي لهاي يذنا والحمد لله ويكوت الله فلله الحمد مكتب التربية وتعليمنا دراسة العليا نظام أيو سميي ولايات كقار كم ذا كفري ولايات الشباب الله ذا هوسنا مشروع عاسي ويكون مشغول سنتهاي يان لجاب وحين بن لي هاي والدك عرورتي سا جاري مستواها التعليم العالي وفرصة قالية الدفعة الأولى ينادو فائدة يسدو والدين تعرورتها دو حبرشاد آنها لي سينين وحن لا يهي اللي فاتا ما فاتا بينهان عربت تقي وحي تقي واتقي حتى صومها فرصة بعضها يستا عرورتها دو قوابها وحبرشادها هلي شيبان لا يهي تانا أرداد قلن جبيي او له ويلل إيه قبلو لبا كلمان دهي يان ديرين وحبرشادي نوحويان الباب كي اوه ريبا تاقنتهين ما ايدان لما يسترين اولا نهرت تاسو قادة waad dhamiseen cuntada iyo hortaada taala wax uun aad ka dhamisay ka dhigantahay wax barashada koob iyo laba ma joogto ayaan lahay ardaydaasi waxa la idin ka raba oo kula talinaya ardaydayda ilmahayga waxaan kula talinaya al muraajacatu wal mudhaakara lima taallamtum waxaad soo barateen in aidan meel iska dhigine ood muraajaceysaan ood mudhaakareysaan cilmiguna waa culuumta asaasiga ah wey علمي قاعد برتنا إن أتكو عمل فشان إذا نوين كل تلينا يا الهمة عالية همة عالية إن أسمع يارتان أو قاعد مشروعي وح برشنا أتكو سعتان وأنا إن كل تلينا يا وحن إذا لا يا هاي ويلش قبلها بع وحد نقطان كونوا قدوة لغيركم من الأبناء أبناء من أبناء البلد بلدك لأن يرد أرض الدجن قدوة النقطة هل رده ويل كاسي قرطبة يكسر قلن جبيي أخلاق ذي سي آداب تي سي يو قدوة وهي قبر ناس قبر قرطبة كسوق الانجبيس وهي الله واركيس ما شاء الله ليرهدو أو إن النقطان تانا وان إذن كل تلين يا فرصة لنا يرني ماذا هذا يستان ما أنتنا إن تكفى إذا يستان نعم ذا إلهي سبحانه وتعالى وإذا سيي أو لنا يرني ما عافمات وحبرشة إن إلهي سبحانه وتعالى وشوك لسان وإذن كل تلين يا لنا يرهدو وحن لا يا زمن كان أنجوجنو waxaa laga soo galay dhalinyarada janibka al-iffatu wal-afaf aad iyo aad dhinacaas nabiyilaahi yuusuf lagu daydaan leeyahay nabiyilaahi yuusuf iyo xadiiskii saddexda tilmaamayay ee riyaadu saalixiinka ku yaallay. Ugu dambayn waxaan rabaa inaan la hadlo almucallim almudaris almurabbi. Macallinka waxaan leeyahay jazaaka allahu khayran, waxqabadkaaga waa ka waa muuqda, ilaahay ajar ka raadso. Nabigeena xadiiskiisii uu ahaa xusuuso, man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilihi, soo ma jeedin? Ha, taasaan leeyahay. Baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran bixusni istimaacikum, wassalaamu calaykum waraxmat ullah. ugu dambayntii waxaa halkaa ka hadlay wariga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose, sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan. bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, waasallii waasallimu cala almacuuti raxmata lilcaalamiin nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam. ama bacd, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaa farxad iyo sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno macad qurduba, arday ka takharujaysa ee daraasadooda dhammaystay. ilaahi subxaanah watacaala waxa weeyaan duruustaas ee barteen allaha ku anfaco, allaha ka dhigo kuwa ummadda anfaco. waxaa kale u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran walaalaha maktab tarbiya wa tacliim, xafladan aadka u qiimaha badan soo diyaariyey ee quruxda badan ee ummadda soo jiidatay. jazaahum allahu khayran, u taagan mar kastaba insha allahu tacaala inay hormariyaan mihnada iyo shaqada loo xil saaray. waxaa kale u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran culammada iyo akhyaarta iyo waalidiinta ka soo qayb gashay xafladani, soo garab buuxiyey ardadooda, waxa weyaan dhiirigeliyey, ku barbaariyey inay wax bartaan. jazaahum allahu khayran. waalidiinta ayaan leenahay, culammadana kulli insha allahu tacaala ilaahay barakeeyey, ay way dadaaleen kelimaadkooda iyo dhiirigelintooda iyo towsiyaadka ay bixinayeen ilaahay subxaanah watacaala ardadaani ha ku anfaco. intaa kadib ikhwaani, waxaa laga maarmaan ah mihnada atarbiya wa tacliim oo ka mid ah makaatibta xarakada ka mid ah, waxaa lagama maarmaan dadka inay faham guud ka haystaan, waa laga maarmaan ee dareemaan miisaanka ay ku fadhiyaan iyo shaqada loo idmaday ay hayaan inay dareemaan, waa laga maarmaan saa ka warqabtaan barbaarinta iyo waxbarida dhallinyarada ama ardada waxyaalaha cadowga la isku hor fadhiyay ka mid yihiin. ninkaa hadda maanta weynaaday ama 10 jirka ah ama 6 jirka ama 4 jirka ah, xoogaa hore u batay, waxa maanta dagaalka uu ka taagan yahay in laisku haysto waa ubaxaa soo kacaayo, waa dadkii ummaddan bedeli lahaa ee hogaamin lahaa manhajkooda iyo caqidadooda usixi lahaa. waxa laisku haysto waa intaa. marka qofka laga maarmaan waa qof kasta inuu dareemo marka ahmiyadda ay leedahay waxbaridda iyo barbaaridda caruurta iyo ardada, ahmiyadda ay leedahay qof kasta waa inuu dareemo. gaalada waxaa u malaynayaa hay-ad badan ay u kawineen, hay-ado badan ay u kawineen si ay barnaamijkan ay ku horumarin lahaayeen, si ay jiilka ummadda ay xooyaan ay u bedeli lahaayeen, hay-ad dhan ay u diyaariyeen, dhaqaalo badan ay ku bixiyaan, manaahijaa loo diyaariyey si ummadda ubaxeeda cuquushooda loo bedelo. marka ogaada meeshaas insha allahu tacaala waa thaqri ka mid ah thaquurta laisku hor fadhiyo, waa thaqri ka mid ah thaquurta laisku hor fadhiyo ee lagu dagaalamayo maantana dagaalka uu ka furan yahay. ikhwaani, ilaahayna barakeeyo, kulley maktab tarbiya wa tacliim ee wilaayada shabeelle hoose waxaa u malaynayaa juhdi badan ayuu bixiyey iyo guud ahaan wilaayadaba inay diyaariyaan meel lagu diyaariyo jiilka soo kacayo. magaalada hadda aan joogno waxaan ka furan intaasoo mu'asada ka furan, alxikmaa ka furan oo dumarka waxa weeyaan wax loogu dhigo oo waxa weeyaan shaqooyin badan iyo waxa weeyaan xiraf badan ee uu ka socdo. waxaa kaloo ka mid ah magaalada ka furan Qurduba oo hadda arkaysaan dafcadiisii 5aad iyo tii 4aad maanta ay takharujayaan. waxaa kaloo ka furan Cayl Islaamaa ka furan oo meelaha ardada lagu barbaariyay ee wax lagu baraa. sida wacyigii qofka u warqa waxaa laga maarmaan ah maxaa la baraa ardada, qofka mogtahay inuu wacyigiisa iyo caqligiisa la kordhiyaay oo waxyaalaha macalimiinta iyo laga rabo waay ama waalidiinta laga rabo, maxaa lagu bartaa Qurduba? kulley Qurduba waxay iskugu jirtaa waa mawaad diini ah iyo kuwo ijtimaaci ah, xagga barbaarintii diinta fiqiga iyo culumtida aan leedahay waa lagu bartaa, axaadiis iyo culumtida aan leedahay waa lagu bartaa, siirada lagu bartaa, luuqadda carabiga iyo hadde ee ardada ay ku hadlaayeen ayaa lagu bartaa fununteeda kala duwan. Waxyaalaha lagu barto waxaa ka mid ah kombyuutarka oo maanta caalamka aan joogno qofka ummiga loo yaqaano ninkaan kombyuutar garanaynin. Caalamka maanta ummi waxaa loo yaqaanaa ummi, qofka aan waxba qorin waxaan aqrin waxaa loo yaqaanaa maanta aan joogno man laa yacrifu alxaasub, waa qofka aan kombyuutarka adeegsigsa aanan garanaynin. Ahamiyad badan uu leeyahay qofka waxa weeyaan wax baranaayo kombyuutarka inuu yaqaano, wax kastaasuu waxa weeyaan ku kaydsan karaa, duruustiisa uu fudayn karaa. Waxyaalahaasoo dhan ayaa lagu bartaa. Marka waxaa laga maarmaana waalidiinta inay dareemaan meeshaas wax lagu hayo ee ula degdegaan caruurtooda oo ay keensadaan si loogu barbaariyo waxbarashadaas waxa weeyaan oo heerkaas hadda gaarsiisan. Cunugii maanta ka taqarujo Qorduba ka taqarujo si toos ah wuxuu la qabsan karaa jaamacada ula qabsan karaa saas ma si toosu jaamacada ula qabsan karaa. Waa jaanib dhammaystiran qofkii caqligiisii iyo aqoontiisii diineed waa waxa weeyaan way ku dhammaystiran tahay. Marka insha allahu tacaala waxaa la rabaa waalidiinta inay u dareeraan ee dareemaan oo firaaqaas insha allahu tacaala iyo waxa weeyaan ay ka faa'iidaystaan iyo fursadaas. waxaan dhihi lahaa maanta insha allahu tacaala ardada jazaahum allahu khayran ee takharujtay ee soo gaartay heerkaani horta waa sabarteen, marba haddaa heerkan soo gaarteen waa soo sabarteen xoogaa, laakiin faanole faray kama qodno wax badanaa idin dhiman. waxbarashada kuma ee kama intahad waxbarashada ma aysan dhammaanin. waxbarashada waxa weyaan waxay soconaysaa ilaa aad ka dhimato wax badanaa kuu dhiman. waxaa ku dhiman tacliim alcaali inaa gaarto oo dhammaystir waxbarashadaada heerkeeda ugu muhiimsanaed ay gaarto ayaa lagaa rabaa. marka cilmiga ma aha maanta waa takharujinay halkaasaan ku ekaanaynaa ma aha. waxaa la rabaa insha allahu tacaala qofku inuu sii siyaadsado uu wax bartaa la rabaa. waxaa kaloo insha allahu tacaala aan dadaarmi lahayn in ilaahi tacaala waxa weyaan dhallinyaradii ee ka baqaan fursaday maanta haystaan bee waxay haystaan insha allahu tacaala munkarka lagu reebaayo macruufkana lagu faraayo waa fursad soo maa. mustaqbalkeena waxaa rabaa insha allah waqtiga inaan ka faa'iidaysano, waqtiga wayna guraayaa, waqtiga inaan ka faa'iidaysano maadaama dhallinyaro la yahay. dhallinyarada waxaa dhici karta inay wax badan ka hoos baxaan oo fahmada iyo maskaxdooda iyo furnaanshaha iyo xoogga ku jiro inay wax badan ka hoos baxaanaa suuragal ah oo waqtiga uusan dareemin. waqti fiicanaa maanta haystaan, waqtiga insha allahu tacaala laga faa'iidaysto. jazaakum allahu khayran. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa kulankan kulankii dunuubteena lagu dhaafo ee ilaahay subxaana wa tacaala noogu naxariisto inuu nooga dhigo. waana mahadsantihiin. jazaakum allahu khayran. hada wabilahi tawfiiq wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed. waxaa jira bandhig ay ardaydu sameeyeen, waxaana idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka waxbarashada insha allah. guud ahaana qodobkaas ayaa ugu dambeeya barnaamijka. waxaan idin leenahay sidaas iyo fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو